स्वाध्याय तो उपमाएं चल रही है, सिद्धोपमा। वद इति सिद्धोपमा, सिद्धोपमा माने प्रसिद्धोपमा। ब्राह्मणवत वृषलवत, ब्राह्मणायु वृषलयु, पाणिनि ने तृतीय तुल्यम क्रिया चेदवती रखा है। इन्होंने प्रथमांत से के साथ भी जोड़कर दिखा दिया है, ब्राह्मणायु वृषलायु। वृषल क्या होता है? वृष शीलो भवती, वृषशील होता है, बैल के स्वभाव वाला होता है। वृष माने बैल, और वृष अशीलो भवती, ये वृष शब्द का धर्म हो जाएगा। धर्म के अशील स्वभाव, ये वृष अशीला। दो ढंग से अर्थ किया वृषल का, एक तो वृषशील माने बैल के स्वभाव, पहले वाले अर्थ में वृष का अर्थ धर्म है, नहीं बैल है, और दूसरे वाले वृषाशीला में वृष शब्द का अर्थ है धर्म। वृषो ही भगवान धर्मो तस्या कुरुते अलम, वृष भागवत धर्म को कहते हैं, जो उसका नाश करे उसको वृषल। तो उपमावाची वत का उदाहरण, मंत्र उदाहरण दे रहे हैं। प्रिय मेधवत अत्रिवत जात वेद विरूपवत अंगीरस्वत महीव्रत प्रस्कणवस्य श्रुधि एवं। यहाँ पर दो संबोधन है, जातवेद और महीव्रत। हे जातवेद, हे महाव्रत वाले, महाकर्म करने वाले या महान व्रत है जिसका, महीव्रत और जातवेदा संबोधन किया और चार उपमाएं दी, एक दो तीन, चार उपमा दे करके बोले प्रस्कणव की भी पुकार को सुन लो, जैसे प्रियमेध की पुकार को सुना है, विरूप की पुकार को सुना है, अंगिरस की पुकार को सुना है, अत्री की पुकार को सुना है, ऐसे प्रस्कण्व की पुकार को भी सुन लो। तो प्रिय मेध कौन होता है, निर्वचन करके दिखा रहे हैं। प्रियास्य मेधा, प्रिय है मेधा जिसकी, ऐसे ही यथा एतेषाम ऋषिणाम एवं प्रस्कण्वस्य सिद्धोम, जैसे इन ऋषियों की पुकार को सुना है, यथा एतेषाम ऋषिणाम एवं प्रस्कण्वस्य। प्रस्कण्व क्या होता है? प्रस्कण्व पुत्र है, ऐसे लिखा है, नहीं यहां पर मैं इसको पढ़ रहा हूं, प्रकण्व सन ऋषौ सुटो निपातनात् प्रस्कण्व। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ कुछ छूट रहा है मेरी पुस्तक में, इसलिए मैंने कहा कण्वस से पुत्र है, कण्वस से छूट रहा है भाई, आपके पास है नहीं ये पुस्तक छज्जुराम जी की, कण्वस से पुत्र है। कण्व मेधावी नाम में पढ़ा है, मेधावी के पुत्र को प्रस्कण्व कहते हैं, कण्व मेधावी। देखो यहां पर लिखा है प्रस्कण्व और सीधा पुत्र लिख रखा है, तो पुत्र से काम थोड़ी चलेगा, प्रस्कण्व कण्वस से पुत्र होना चाहिए। मैं इतनी देर से कह रहा हूं, एक बात पकड़ी नहीं आपने, उसका मुद्रण दोष दिखा रहा हूं, प्रस्कण्व मुद्रण दोष दिखा रहा हूं, ऐसे लिखा है। नहीं, दूसरी जगह पाठ मिल रहा है ना, कण्वस्य पुत्र मिल रहा है ना आप लोगों की पुस्तक में, तो फिर वो ही ठीक है। प्रिय मेधा लिखा है जी। हाँ जी, प्रिय मेधा लिखा है, तो जिसको मेधा बुद्धि प्रिय है या जिसकी मेधा बुद्धि प्रिय है? नहीं, प्रिय है मेधा जिसकी, मतलब प्रियता किस में है, अन्यों में है या उसी को ही अपनी मेधा प्रिय, उसको मेधा प्रिय है? मेधा नामक जो विषय है वो प्रिय है जिसको, प्रिय है मेधा जिसके, प्रिय है लड्डू जिसको, प्रिय है धर्म जिसको, प्रिय है मेधा जिसको। जी, कृष्णवस्य जी जी, ये गलत छुपा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रस्कण्व का अर्थ है कण्व का पुत्र, और प्रस्कण्व तो मंत्र में आया ही है। प्रस्कण्व की पुकार को सुनो, प्रस्कण्व क्या चीज है? बोले कण्व का जो पुत्र है उसको प्रस्कण्व कह रहे हैं। यहाँ पर सुट निपातन हो गया है, और प्र जो है अग्र अर्थ को कह रहा है। आगे लिख ही रहे हैं, कण्व प्रभो यथा प्राग्रम। प्राग्र क्या होता है? अग्रस्य अग्रम, अग्रस्य अग्रम, ये जो है इस अग्रम अर्थ में प्र आ गया तो प्राग्रम। इसी तरह से कण्वस्य अग्रम प्रस्कण्व, कणों का जो आगे आने वाला है उसको प्रस्कण्व कहेंगे। कण्व प्रभव, यहाँ प्रभव अर्थ कैसे लेंगे जी? अग्र से अग्रम है तो यहाँ अगर प्रभव अर्थ लेते हुए करें तो। हाँ, इन्होंने फिर खोला और भी, कण्व से पुत्र प्रस्कण्व, बोले कण्व प्रभव यथा अग्र प्रभव प्राग्रम, अग्रम की बजाय अग्र प्रभव, अग्र प्रभव प्राग्रम होता है, अग्र से जो उत्पन्न है उसको प्राग्र कहते हैं। ऐसे ही कणु का, कणु से उत्पत्ति है जिसकी, कणु प्रभव हम क्या समास मानेंगे? कणु का प्रभव या कणु कणु से प्रभव है जिसकी, जिसका अपादान कारक में, जैसे व्याकरण में प्रभव शब्द आता है ना, भुआ प्रभव, प्रभवती अस्मात् इति प्रभव। भव शब्द का लोप कर दिया इन्होंने कण्व प्रभवा में, और फिर प्र शब्द को व्यत्यय से आदि में ले आए, प्रस्कण्व हरिश्चंद्रव ऋषि, कण्वस्य ऋषेर देहादेव संभूता, कण्वोस्य प्रभव, प्रभवति अस्माद् इति अपादान में दिया है इन्होंने व्याख्याकार ने, कि ये प्रभव शब्द अपादान कारक में अप प्रत्यय है, प्रभवति अस्माद् इति प्रभव। तो कण्व ऋषि, कण्व जो ऋषि है उसकी देह से जो संभूत है, कण्व की देह से जो संभूत है, तो कण्व उसका प्रभव माना जाएगा। बहुव्रीहि षष्ठी, कण्व है प्रभव जिसका, कण्व प्रभव का अर्थ हो गया, प्रभवा प्रभवति अस्मात् इति प्रभवा पिता हो गया। कण्व है प्रभव जिसका, कण्व है प्रभव जिसका, उत्पत्ति कर्ता जिसका, उसको क्या कहेंगे? उसको प्रस्कण्व कहेंगे, अन्य पदार्थ में। अच्छा, प्रभव तो हो गया प्रभवति अस्मात् इति प्रभवा, माने जिससे पैदा होता है उसको प्रभव कहते हैं जी। पिता हो गया एक प्रकार से, और कण और प्रभव का समान अधिकरण, और फिर अन्य पदार्थ के कारण पुत्र आ जाएगा जी। कण वह प्रभव जिसका, उत्पादयिता जिसका, जो कण की देह से उत्पन्न हुआ है वो प्रस्कण कहलाएगा। भव का लोप कर दिया है प्रशोधर आदि ने यथोपदिष्टम, और प्रय को आदि में ले आए। कण्व प्रभव बोल रहे हैं ना, कण्व कण्व अस्य कण्वो अस्य प्रभव, ऐसा समास का विग्रह भी बहुव्रीहि में ही होता है। जैसे बीच में अस्य डाल दिया, कण्वो अस्य प्रभव, ये भी एक बहुव्रीहि समास के विग्रह का तरीका होता है। प्राचार्य वो तो प्रगत आचार्य प्राचार्य। देखो ज्यादातर ये जो इदम शब्द होता है वो यस्य आदि अंत में जाकर के बैठता है ना। जैसे इन्होंने दिखाया बीच में डाल देते हैं। और भी उदाहरण है, महावास्य में भी आता है, बताओ। शुरू में ही आता है, इंद्रो अस्य सातयिता, इंद्र शत्रु में बीच में अस्य डाल देते हैं। केवल वही नहीं होता है जो अंत में यस्य शब्द से बहुव्रीहि का विग्रह दिखाते हैं, चित्रागावा यस्य, बीच में अस्य डाल देते हैं और बहुव्रीहि बना देते हैं। कण्वस्य प्रभवा, प्रियास्य मेधा, ऐसे ये वाक्यों को ऐसे देख देख करके भी एक वो समझ आती है कि ऐसे विग्रह करते हैं, ऐसे विग्रह करते हैं। हाँ जी, एक इतिहास संबंधी प्रश्न है गुरु जी, ये कण्व और कणाद एक ही है क्या? कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए कहाँ पर एक के लिए कहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो मैं इसीलिए पूछ रहा था, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की क्या आवश्यकता है? शंका तो इसलिए है कि थोड़ा सा मिले जुले शब्द है, इसलिए शंका। नहीं, कण्व और कणाद तो बहुत अंतर है। कणाद पूछ रहे, निरुक्त शैली से समानता देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वर्ण साम्य देख रहे हैं, ये हो सकता है। ये भी ये जो प्रिया से मेधा जो है, इसको मेधा प्रिय है, को अर्थ कैसे आ रहा है? वो हिंदी की शैली में बोलते हैं, मेधा प्रिय है जिसको जी। मैं एक बार बोलता भी हूँ ये बात कि को शब्द जो है चतुर्थी के अर्थ को भी देता है, षष्ठी के अर्थ को भी देता है, द्वितीया के अर्थ को भी देता है, प्रथमा के अर्थ को भी देता है हिंदी की शैली में। जैसे मुझको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, यहाँ को जो है कर्ता के अर्थ को दे रहा है, मुझको फल दे दो, ये चतुर्थी के अर्थ को दे रहा है, मुझको थोड़ा देखो बीमार हो रहा हूं, मुझको देखो ये द्वितीया के अर्थ में आ रहा है, प्रियास्य मेधा ये को जो है षष्ठी के अर्थ में आ रहा है, प्रिय है मेधा जिसको। हिंदी में षष्ठी में प्रयोग नहीं होता है इसका, हिंदी में ऐसे बोलते नहीं को पर, ये को ही बोलते हैं उसको, तो का के की लगा के नहीं बोलते इसको, इस बात को। हाँ, इस बात को हिंदी की शैली में तो ऐसे नहीं बोलते ना, प्रिय है मेधा जिसका जी जी, या जिसकी, जिसकी में भी समझने में अर्थ वो अर्थ भेद हो जाएगा हैं, स्पष्ट तो आ जाता नहीं, ये नहीं कहा जाता, दूसरा अर्थ आ जाता है, प्रिय है मेधा जिसकी, वो दूसरों को उसकी मेधा प्रिय लग रही है, जिसकी मेधा प्रिय है वो अर्थ हिंदी में चला जाता है। मतलब हिंदी में इस अर्थ को कहने के लिए षष्ठी का प्रयोग नहीं होता है, संस्कृत में इस अर्थ को कहने के लिए षष्ठी का भी प्रयोग होता है। प्रिय है मेधा जिसकी, अन्यों प्रिय है मेधा जिसकी, जैसे प्रिय है मेधा जिसकी दूसरों की, अध्ययन करना पड़ता है क्या? नहीं है तो इसी की, लेकिन दूसरों को अनुभव हो रही है, दूसरों को उसकी मेधा प्रिय लग रही है, हिंदी में तो ये अर्थ आ जाएगा जी। प्रिय है मेधा जिसकी, प्रिय है घर जिसका, प्रिय है घर, सुंदर है घर जिसका। अच्छा अच्छा, सुंदर है घर जिसका, इसमें स्पष्ट पता लगता है, प्रिय है तो प्रिय लगता है, और घर में तो खैर खुद को भी लग सकता है। प्रिय है घर जिसको, प्रिय है घर जिसको नहीं बोल सकते, जिसका ही आता है तो। गुरु जी, प्रिया अच्छा मेधा में जो प्रिया जो है उच्चार था ना, प्रिय मन से यहाँ प्रिया अस्मय रुचि अर्थानम प्रिय मान, वो प्री जो प्री धातु है ना, यहाँ तो प्रिय शब्द है ना, धातु नहीं, तो यहाँ प्रश्नकर्ण से आप, अच्छा वो तो ऐतिहासिक कर्ण और कर्णाद की बात मैं ये समझ रहा था, आप ये प्रश्न करने जा रहे हैं कि ये क्या ऐतिहासिक पुरुष है, प्रिय मेद अत्रि विरूप अंगिरा। अच्छा उपनिषद में क्या कहा है, ये सारे ऋषियों के लिए कहा गया है उनकी जो उत्पत्ति जो हाँ निघंटु दुर्ग ने मेधा को यज्ञ बताया, आप पूछ रहे थे ना, मेधा का अर्थ यज्ञ बताए और यष्टुमिति वाक्य शेषा प्रिया मेधा अस्य यष्टुम धारणावती धीरे मेधा, धारणा वाली जो धी है उसको मेधा कहते हैं। अमर कोश में कहा है धी धारणावती बुद्धि, धारणावती बुद्धि को मेधा कह रहे हैं। प्रिय मेध शब्द से वत जोड़ रखा है ना, फिर अत्रि शब्द से वत जोड़ रखा है, विरूप वत में विरूप से वत जोड़ रखा है, अंगिरस शब्द में वत जोड़ रखा है, चार उपमाएं दे रखी हैं। प्रश्नकर्ण से शुद्धि एवं प्रश्नकर्ण की भी पुकार को सुन लो। प्रिय मेद के समान प्रस्कण उपमेय, ये सारे प्रस्कण के लिए क्या है? बिल्कुल इसमें जी इनके प्रिय मेद वगैरह के समान प्रस्कण को तो बताया नहीं जा रहा है उस तरह से, मानी प्रस्कण की पुकार को बताया जा रहा है। नहीं, जैसे आप उसकी पुकार को सुनते हो हाँ। वैसे इसकी पुकार को भी सुनो। सुन लो, तो सुनने को प्रकार के रूप में देख रहे हैं ना कि उसकी पुकार को, उनके समान इसकी भी पुकार है ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं, उनके समान इसकी पुकार को भी सुन लो। सुन लो तो वो जो सुनना है उसमें कि जिस तरह से आप उनको सुन रहे हो ऐसे इनको भी सुनो, वह तो वहां जाके लग रहा है जी, जैसे उनकी पुकार को सुनते हो हाँ, वैसे इनकी इसकी पुकार को भी सुन लो हाँ। सुनो सुनो जी, प्रस्कण्व से श्रुदी हवम, ये तो प्रस्कण ही कह सकता है ना, परमात्मा को सुनने के लिए क्या है? नहीं वो तो प्रस्कण्व जो है इस मंत्र के माध्यम से कह रहा है हे जातवेद हे महीव्रत, जैसे उनकी पुकार को सुनते हो ऐसे इस प्रस्कण्व की भी पुकार को सुनो। आप हो जैसे प्रस्कण्व, कण्व के पुत्र की, कण्व को पुत्र आप हो प्रस्कण्व, तो आप प्रार्थना कर रहे हो कि जैसे इनकी पुकार को सुनते हो तो इस प्रस्कण्व, इस प्रस्कण्व की पुकार को भी सुनो, ये भी तो तेरा भक्त है, तो आप हो ना प्रस्कण्व। कण्व आप मेधावी हैं और आप पुत्र का अर्थ है और भी ज्यादा मेधावी, अपना पुत्र नहीं होता, वेद में जब पुत्र की बात आती है तो और भी ज्यादा उसमें सुपरलेटिव डिग्री डाल देते हैं। प्रस्कण्व का अर्थ है कि ज्यादा जो मेधावी है उसको प्रस्कण्व कहा जा रहा है, कण्व मानी मेधावी, प्रस्कण्व मानी अत्यंत मेधावी, ठीक है? तो मतलब प्रिय मेध की आप पुकार तो आप सुन रहे हो हाँ। जिसको मेधा प्रिय है हाँ। है नहीं उसमें मेधा हम्म, वो चाहता है कि मेरे को मेधा आ जाए, प्रिय है मेधा जिसका उसको प्रिय है अभी, क्योंकि प्रस्कण तो वो हो गया ना जी जो बुद्धि वाला है बहुत, वो कहते हैं इन दीनहीनों की तो आप पुकार सुन लेते हो, जो जिनमें भी बुद्धि नहीं है और मेरे में बुद्धि है तो मेरी पुकार ही नहीं सुन रहे हो, विरूप की पुकार सुन लेते हैं, विरूप की सुन लेते हो यानी सुंदर नहीं है जो, और अंगिरस्वत का भी, अंगिरस तो अच्छा है, मतलब ये तीनों हीन माने जाएंगे फिर, ये आगे अच्छा दे रहे हैं देखो, अर्चिसी भृगु संभूव, अर्चियों में अंगारों में ही भृगु पैदा हुआ, भृगुर भृज्यमानो न देहे, भृगु जो है कौन होता है जो भूना जाता हुआ तप के द्वारा जो देह भाव में नहीं रहता है, भृगु जो है भृज्यमान होता है न देहे, वो तो विदेह अवस्था में रहता है, अंगारेशु अंगीरा, अंगारों में जो रहता है उसको अंगीरा कहते हैं। तप में जो जल रहा है, जैसे चार तरफ अग्नि जला लेते हैं ना प्रतीक के रूप में, चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। एक बार देखा जीवन में मैंने तो, एक सूर्य होता है ऊपर से, पंचाग्नि तप हो गया। तो बिल्कुल वहां पर एक व्यक्ति को देखा, अत्यंत भयंकर, जब 48 डिग्री धूप पड़ रही थी, चारों तरफ अग्नि जल रही थी, वो बीच में बैठा था। थोड़ी दूर था वो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। नहीं, वो इतना ही करते हैं ना जितना सहन हो सकता है, काफी उससे भी आई रही थी अग्नि। तो मैंने ये भी चित्र में देखा, सिर में भी कुछ वो गर्मी के लिए वो रखते हैं। तो ये तो हो गया वो प्रतीक, और इसका पंचाग्नि तप तो पांच इंद्रियों का जो तप है ना, उसके बीच में जो शांत है, पांच इंद्रियों के बीच में भी जो पूरा शांत है, चारों तरफ अग्नि जल रही है फिर भी पूरा शांत है, वो पंचाग्नि तप कर रहा है। तो यहां अर्चिषी भृगु संकल्पात सृष्टि तीम अर्थम दृष्टांत मुखिना। अच्छा, तो अर्चिषी भृगु संभभु, ये कहां से बात चलाई? ये भृगु नाम महर्षि है, वो ज्वाला में पैदा हुआ और ये अंगारे पर पहुंचना चाह रहे हैं, इसलिए शुरुआत की अर्ची से। अर्ची मानी ज्वाला, ज्वालाओं में भृगु नाम का महर्षि हुआ, और जो ज्वालाएं जब शांत होगी तो अंगारे बन गए, अंगारों में अंगीरा नाम पड़ा। अर्चिषी भृगु संभुभुव, ये अत्री के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि अत्री की व्याख्या करनी चाहिए थी ना अभी, तो इनको अत्री तो आगे आ रहा है ना, आगे आ रहा है, विरूप भी आगे आ रहा है, विखनस कहाँ है गुरुजी? आगे आगे आ रहा है ना, दूसरी तीसरी चौथी आगे आ रहा है। अभी ये जो है अंगारा के ऊपर पहुंचना चाहते हैं जी, तो अंगारा को पहुंचाने के लिए पहले अर्ची से शुरुआत की, कि अर्चियों में भृगु पैदा होता है, हो सकता है कि भृगु का पुत्र हो ये अंगीरा, ठीक है? भृगु नाम का एक ऋषि है, यूं समझ लो भौतिक रूप से उसका पुत्र है अंगीरा। तो भृगु से बात शुरू की कि अर्ची में ज्वालाओं में भृगु पैदा हुआ। संपूर्वक भू धातु का जन्म लेना अर्थ होता है, संभभूव का अर्थ है पैदा हुआ। भृगु कौन होता है? भृज्यमानो न देहे, बीच में भृगु का अर्थ दिखा दिया। और अंगारेशु अंगीरा, वो जो ज्वाला शांत हो गई फिर अंगारे बच गए ना, उसमें ये अंगीरा नाम पड़ता है, उसके कारण से अंगीरा नाम होता है। अरे भाई, आप जैसे पूरे महाभारत पढ़े वाले भी ऐसी छोटी बात पूछेंगे। श्रुधि शब्द जो है क्रियापद है, आपके मन में आता है तुरंत मुंह में से निकल जाता है, विचार नहीं करते। श्रुधि में छांदस दीर्घ हो जाता है ना, बहुत जगह छांदस दीर्घ होता रहता है, नहीं वो छांदस दीर्घ बहुत होता रहता है ना। हाँ वो तो हवम में बोल रहा हूं ना बार बार, ये वेद है। हाँ, अर्चिषी भृगु संभभु, ये मेरी बात पकड़ में आई? अर्ची में भृगु पैदा हुआ, और भृगु प्रसंगवश जो है फिर भृगु के अर्थ बता दिया, भृज्यमानो न देहे। फिर ये अंगीरा पर आ गए कि जब वो ज्वालाएं शांत हुई, अंगीरा बच गए, उनमें अंगीरा ऐसे दिखा रहे हैं, अंगारेशु अंगीरा, अंगारों में अंगीरा, अंगीरा जो है वो अंगारों में अंगीरा का जन्म होता है। मतलब भृगु को ही अंगीरा कह रहे हैं, क्योंकि विद्यमान हो गया, अब जो बच गया भृगु तो हो गया ज्वालाओं में पैदा होने वाला, ज्वालाओं के बाद जो है अंगारे बच गए वहां पर। ज्वाला तो वो लपटें उठती रहती हैं, तो उसमें तो भृगु का जन्म हुआ और भृगु और फिर वो ज्वालाएं शांत हुई तो अंगीरा अंगारा बच गए, अंगारा तो अंगारों में अंगीरा, ऐसा दिखा रहे। कहने का तात्पर्य है कि बड़े उग्र तपस्वी हैं ये भृगु भी और अंगीरा भी। तो अंगीरा तो अच्छे तपस्वी अर्थ दिखा रहे हैं, अंगीरा की जैसे तपस्वी, अंगीरा की जैसे पुकार सुनी, अंगारा अंकना भवती अंचना भवंती। अंगारा क्यों कहलाते हैं? वो अंकना होते हैं, अंचना होते हैं। यही तत्र निधीयन्ते तद अंकितम भवती ते ही यत्र निधीयन्ते, जहां पर वो अंगारे रख देंगे ना तो वो अंकित हो जाते हैं वहां। अंगारे जैसे किसी काष्ठ के ऊपर रख दिए तो उसके ऊपर एक चिन्ह छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चिन्ह कर देते हैं अंगारे, यदि हाथ के ऊपर रख दिया तो अंकित कर देंगे ना। हाँ रवि जी समझ में आया? वहां से गा के बैठ जाओ खंभे के पास, आगे खंभे से आगे रणजीत जी के बराबर बैठ जाओ। तो अत्र तृतीयम रिच्छत इति ऊचू तस्माद अत्री, बोले यहां यहीं पर अत्र यहीं पर जैसे अंगारे थे ना तो भृगु भी वहां मिल गया, अंगीरा भी मिल गया, बोले यहीं पर अत्री को ढूंढ लो, इसी में अत्री मिल जाएगा। अत्र तृतीयम रिच्छत इति ऊचू, ऐसे बोले कि भाई यहीं पर तीसरे को भी खोज लो। रिच्छत का अर्थ है खोज लो, यहीं पर अन्वेषण कर लो। इति ऊंचू ऐसा बोले महर्षि, ऊंचू यम उद्देश्य महर्षया पूर्वोत्पन्ना, यम उद्देश्य जिसका उद्देश्य करके महर्षि पहले उत्पन्न हुए ना, तस्माद अत्र तृतीयम, तो अत्रि समभवत, तो वहां फिर अत्रि पैदा हुआ। गुरुजी इन्होंने तो ऐसे स्कंद स्वामी जी ने ऐसे भूमिका बनाई यहाँ पे कि ये जो अर्चिषि भृगु संभव हुआ ये बात शुरू की इन्होंने, ये अत्री को बताने के लिए शुरू की जी, अत्री को बताने के लिए भृगु को बताया पहले। ये मैंने ये कहा था कि अर्चि से शुरुआत की अंगीरा को बताने के लिए, फिर अंगीरा से अत्री पर पहुंच गए। पर इन्होंने ऐसे लिखा है गुरुजी, प्रभावार्थ प्रवृत्तिरित्याह मंत्र क्रमेण अत्रेर निर्वचने प्रसक्ते तत्प्रसिद्ध्यर्थम भृगुमाह अर्चिषि भृगु संभभूव और भृगुर्भृज्यमानो न देहे, इतना बोला। लेकिन फिर न एतावता अत्रिः प्रसिद्ध्यति इति पुनरपि हित्वा क्रममाह, इतनी दो पंक्तियां बोलने से तो अत्रि को बता नहीं पाया अत्रि क्या है। फिर जो है अंगिरा के बारे में बता दिया, तो भृगु और अंगिरा को बता दिया, अत्रि को बताना चाह रहे थे वो उसको तो बता नहीं पाए अभी तक। फिर अत्रैव पंक्ति से जो है उनको बता रहे हैं अत्रि को। प्रिय मेध वत में पहले प्रिय मेध की बात कह दी, फिर विरूप की कहनी थी, अंगिरा की कहनी थी, क्रम से कहनी थी, अत्रि की कहनी थी, तो अत्री पर पहुंचाने के लिए अंगीरा से पकड़ करके अत्री पर पहुंचा दिया। अर्चिषि से शुरू किया था गुरुजी। हाँ मैंने यही बोला है कि अर्चिषि से शुरू किया है अत्री इसको अंगीरा को बताने के लिए। आप गुरुजी अंगीरा बोल रहे हैं ना, ये मैं बिल्कुल वहीं पर जा रहा हूँ कि अंगीरा पर पहुंचे, अंगीरा से ही अत्री पर पहुंचना है इनको। मेरी बात जो है वो यही है कि उनको अंगीरा दिखाना और अंगीरा से अत्री पर पहुंचना है, और कोई रास्ता नहीं अत्री तक पहुंचने का, अंगीरा के माध्यम से अत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, आपकी बात ठीक है गुरु, ऐसे मुझे प्रतीत होता है गुरुजी। तो जैसे स्कंद स्वामी जी कह रहे हैं गुरुजी, तो मुख्य लक्ष्य तो ये अत्री को लेके चलते हुए भृगु की व्याख्या की और उसके बाद में अंगीरा की व्याख्या की, फिर बाद में अत्री तक पहुंच रहे हैं। तो भृगु तो सीधा सीधा मंत्र में नहीं पड़ा, परंतु अंगिरा की तो मुख्य रूप से इनको व्याख्या करनी है, तो अत्रि के लिए अंगिरा की व्याख्या की, ये मुझे संगत नहीं हो रही बात। नहीं वो तो क्रम से हो गया ना, तो क्रम से तो किया गुरुजी, ये अंगिरा शब्द में पढ़ा है इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ताकि ना कि ये अत्रि को समझाने के लिए जैसे भृगु को एक अतिरिक्त शब्द जोड़ के इसकी व्याख्या की, उसी तरह अंगिरा को कि ये अत्रि के लिए ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो ब्रते जी ये बोला ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं, मैंने तो केवल इतना बताया कि स्कंद स्वामी जी ऐसी भूमिका बना रहे हैं कि अत्रि शब्द को बताने के लिए इन्होंने भृगु को प्रारंभ किया है। फिर बाद में क्या कहा था? तो दो पंक्तियां बोली उन्होंने, उतने मात्र से तो अत्रि को बता नहीं पाए, तो फिर बीच में उस क्रम को छोड़ करके अंगिरा को बताने लग गए। दो पंक्तियों से फिर अंगिरा को बताया, फिर अत्रैव पंक्ति से अत्रि पे पहुंचे। जो समझ जाए तो उसमें ज्यादा हमें क्या करना विचार, जो समझ में ही आ गया तो फिर क्या विचार कर। स्कंद स्वामी ठीक है, ये है अर्चिसी भृगु संभु, ज्वालाओं में भृगु हुआ, भृगु बृजमानो न दे है, इसका दो व्याख्या करते हैं। चंद्रमणि जी ने जो की वो मुझे ठीक जमी, इन्होंने किया भृगु जो है वो बृजमान होता है, न दे है जो देह भाव में नहीं रहता, और ये लोग ऐसी व्याख्या कर देते हैं भृगु बृजमानो न दे है, न दग्ध ऐसे व्याख्या कर दी, न दे है, इन्होंने अर्थ किया है कि है जी नहीं नहीं मैं पढ़कर सुनाता हूँ। भृगु भृज्यमानो न देहे, इन्होंने ये अर्थ किया है ज्ञान साधना में लगे हुए, ये तो प्रिय मेधवत हो गया, और अत्रिवत अर्थात रागादि दोषों के नाश की वैराग्य साधना में निरत, ये अत्रिवत हो गया। विरूपवत नाना प्रकार के तमोनुष्ठान में तत्पर, अंगिरसत अग्नि प्रधान यज्ञादि क्रिया का अवलंबन करने वाले अंगिरसवत हो गए। ज्ञान वैराग्य तपस्या और यागादि के मार्ग का अवलंबन न करने पर भी लोक सेवा रूप कर्म में निरंतर रहने वाले प्रस्कण्व, अत्यंत कर्मठ अर्थ दे दिया ही। जन सेवक की प्रार्थना भी सुनो, प्रस्कण्व की अर्थ ये कर दिया, और आगे अर्थ दिया है ये अर्चियों से भृगु उत्पन्न हुआ, ये पूर्ववर्ती मत है, आगे अपना मत दर्शा रहे हैं। उसके अनुसार भृगु शब्द भृजी भर्जने से बना, आसुरी वृत्तियों को अपने तप और संयम के द्वारा भून देने वाला होने से भृगु कहलाया, किंतु वो भूनना शरीर में नहीं मन में समझना चाहिए। अच्छा ऐसा अर्थ कर दिया। स्वामी दयानंद के बाद जो भी आए हैं वो बुद्धि संगत व्याख्या करते हैं सब मंत्रों की, और ये माने बुद्धि संगत होना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि लगा देते हैं। नहीं नहीं वैसे नहीं बोल रहा मैंने कहा बुद्धि संगत व्याख्या करते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई जो शब्द बोल रहा है वो बुद्धि के साथ जुड़ना चाहिए। स्वामी दयानंद की बहुत बड़ी देन है इस अपने उत्तरवर्ती व्याख्याकारों को, भाष्यकारों को। गुरु जी जैसे आप बता रहे हैं उसके अनुसार भृगु क्यों प्रारंभ किया इन्होंने? इन्होंने ये दिया अर्चियों से भृगु उत्पन्न हुए, ये पूर्ववर्ती माता है। क्यों बोला ये भृगु तो मंत्र में कहीं आया ही नहीं ना, हम भृगु को क्यों बताने लग गए? भृगु को इसलिए बताने लगे कि भृगु भृज्यमानो न देहे अंगारेषु अंगिरा, सीधा यही बताते गुरुजी अंगारेषु अंगिरा, अंगिरा को बताना था हमें तो। गुरुजी ने जैसा पहले बोला था कि अंगारों तक पहुंचना है, वो बिना अर्ची के अंगारे तक नहीं पहुंच सकते, पहले अग्नि जलाएंगे तभी तो अंगारे बनेंगे, तो उसको तो सीधे भी बता सकते हैं वो भी है, लेकिन इन्होंने इस तरह बताया है अंगारे तक पहुंचने के लिए अर्ची से शुरू कर दिया। ज्वाला में ऐसा बताया, हाँ मैंने यही कहा कि ज्वाला जो है ना, ज्वाला पहले तो ज्वाला दिखाई, ज्वाला में भृगु को दिखा दिया, फिर वो अंगारे ठंडे हो, मतलब जो ज्वाला से ज्वाला शांत हुई अंगारे दिखाई दिए, तो उन अंगारों में अंगिरा पैदा हो गया। तो भृगु और अंगिरा में क्या अंतर हुआ गुरु जी? वो जल रही थी अर्चियां तब तो भृगु हुआ, हाँ। इसका मतलब इसका अर्थ क्या? ये तो प्रतीकात्मक वो हो गया ना गुरु जी? हाँ माने सारे लगभग उसी तरह के हैं, तपस्या से ही जुड़े हुए हैं कि अग्नि में भृगु हुआ है और जो अंगिरा है वो भी उसी में और अत्रि भी उसी में, अत्रैव तृतीयम अपरिच्छते, तो जो जो अर्चियों में तपन कर रहा है हाँ। वो अलग हो गया हाँ। और जो अंगारों में तप कर रहा है हाँ। वो अंगीरा हो गया और अत्र तृतीय मृच्छत है वो भी यहीं पर ही तप कर रहा है हाँ। बोले इसी में मिल जाएगा इसी में ढूंढ लो वो सो बभूत में मिलेगा गरम गरम में जो राख वाली है तस्माद अत्री न त्रया इति विखननाद वैखानसो भरणाद भारद्वाजो विरूपो नाना रूपो। गुरु जी इसका अर्थ समझ में नहीं आया ये तो प्रतीक वो तो प्रतीक प्रतीक तो पता चला अर्थ तो ये है ना यहाँ पर बृहद देवता है पुस्तक भाई फुलचंद जी नहीं अभी तो नहीं बाद में निकाल देना बृहद देवता एक पुस्तक है ना बृहद देवता एक निरुक्त से ही जुड़ी हुई पुस्तक है जिनमें बहुत सहायक है बहुत और बहुत कठिन श्लोक भी नहीं होते हैं जैसे इन्होंने दिया है ना ये 334 पेज पर आपकी पुस्तक यज्ञ देवस्य वितते महतो वरुणस्य ही ब्रह्मणोऽप्सरसं दृष्ट्वा रितश्च स्कन्धकर हि चेत् तत्परीक्ष्य सवर्णो न स जुहाव विभावसौ ततो अर्चिषो अभूत भगवान भृगुरंगारतो अंगिरा अत्रैव अत्रैवन्वेषणादत्री खननाद विखननो मुनि इत्थं प्रजापतिर्जाता पुराणा ऋषि सत्तमा। कठिन भी नहीं होता है ये श्लोक ज्यादा कठिन नहीं होते हैं कुछ ने आलोचना भी की है बृहद देवता पौराणिक शैली पौराणिक शैली बाकी उतने अंश को हटाया जा सकता उसका कुछ अर्थ इन्होंने आलोचना कर रखी है पौराणिक शैली का संगत प्रलाभ मात्र। गुरुजी एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है क्या जब उसकी ऐसी स्थिति होती है मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं ना व्यक्ति जो तप करने वाले होते हैं एक वो होता है जो ज्ञान साधना में लगा हुआ है जैसे इन्होंने विश्वेश्वर जी ने अर्थ किया है देखो मैं ये आपको सुनाता हूँ प्रिय मेधवत आप जिस प्रकार प्रिय मेध की ज्ञान साधना में लगे हुए की प्रार्थना सुनते हैं अत्रिवत और रागादि दोषों के नाश की वैराग्य साधना में जो निरत है उसकी प्रार्थना सुनते हैं विरूपवत नाना प्रकार के तपो अनुष्ठान में तत्पर की प्रार्थना सुनते हैं अंगिरसवत अग्नि प्रधान यज्ञादि क्रिया का अवलंबन करने वाले साधकों की प्रार्थना सुनते हैं इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य तपस्या और याग आदि के मार्ग का अवलंबन न करने पर भी इन मार्गों का अवलंबन नहीं किया पर प्रस्कन्न लोक सेवा में कर्म में निरंतर रहने वाला जो अत्यंत कर्मठ जन सेवक है इसकी भी प्रार्थना सुन लो ऐसे संगति लगाई इन्होंने हाँ ऐसा दिखा रहे वो एक बात है इन्होंने ये क्या राग दोष देश मोह के नाश की वैराग्य साधना में निरत और विरूप और नाना प्रकार के तपोनुष्ठान में तत्पर और फिर अर्थ आगे दिखाया प्रिय मेधा प्रियास्य मेधा जिसको मेधा बुद्धि प्रिय है वह प्रिय मेध कहलाता है जैसे इन प्रिय मेध आदि गुणों वाले ऋषियों की प्रार्थना को सुनते इसी प्रकार प्रस्कण माने कर्म परायण साधक कर्ण शब्द कर्म नाम में भी पड़ा है क्या कर्ण बोलो भाई अरुण जी आपको याद है मुश्किल है तो ये इन्होंने कर्म परायण अर्थ कर दिया मेधावी नाम में तो है हाँ मेधावी तो है गिड़ गिनाने की बात नहीं होती है मैंने आपको कई बार मेरे प्रवचन सुने नहीं होंगे प्रार्थना का अर्थ है नहीं नहीं नहीं मैं तो ये बोलता हूँ कि प्रार्थना का अर्थ गिड़गिड़ाना भी नहीं है कुछ शब्द उच्चारण करना भी नहीं है प्रार्थना तो अपनी आवश्यकता को अंदर से अनुभव करना है हमारी जो आवश्यकता है उसको अंदर से अनुभव करना और ऐसा करने से हमारा पूरा तंत्र उसके लिए चालू हो जाता है वो काम करने के लिए जब आवश्यकता अंदर से अनुभव पूरे रोम रोम की मांग हो जाए वो है प्रार्थना तो इसमें गिड़गिड़ाने का कोई सवाल नहीं इसमें कोई हाँ तो उसको शब्द से बोलना अच्छा नहीं भावना हम जब भोजन करते हैं तो हम कहते हैं कि इस भूमि माता को धन्यवाद है, इस सूर्य देव को धन्यवाद है, जल वायु वृष्टि को धन्यवाद है, कृतज्ञता है, पतंजलि योगपीठ को कृतज्ञता है, किसान किसान को कृतज्ञता है, ऐसा बोलना पाप कर रहा है वो। जब वो कृतज्ञता में तो है ही, वे बोल क्यों रहा है कोई ऐसे कहे, कृतज्ञता तो है ही, इसको बोलने की क्या, बोलने से क्या हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम जब प्रसंग उठता है, प्रातः काल उठते ही कहते हैं कृतज्ञता है पूरे अस्तित्व के लिए, ऐसे बोल दिया तो हम अच्छा नहीं कर रहे हम। अरे इतना जोर देने पर भी काबू लग जाए तो बहुत वो कर लो, सबर कर लो कि इतना जोर देने पर भी हमारा काबू लग गया है। हाँ, इसके बिना कुछ होना नहीं है। अभी इस रास्ते पर जब चलोगे ना, थोड़े से झटके नहीं लगे हैं अभी, अभी तो ऊपर ऊपर तैर रहे हो पानी के। गुरु जी, हाँ, इसको फिर ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जैसे जो तप कर रहा है और उसके अभी वो मतलब अग्नियां पूरी उदार अवस्था में है, तब उस तब जब वो तप कर रहा है तो उसका नाम जो है वो अंगिरा है, फिर उसके तप से वो अग्नियां शांत हो गई या बहुत कम कम ही बची हैं, अंगारे रूप में ही बची हैं, तब उसका नाम अंगिरा है, और वो बिल्कुल शांत हो गई तब उसका नाम भृगु है, ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब उल्टा हो गया, भृगु तो नहीं वो, अच्छा भृगु नहीं, अंतिम अत्री में कहना चाह रही थी जी। संगति तो हम लगा ही सकते हैं, जैसी हमारी दौड़ है पहुंच है। इन्होंने एक वो दिया 332 पेज पर आचार्य जी, जातवेद पद का निर्वचन आगे निरूपकार जाते जाते विद्यते करेंगे, मानी जातवेद तो उस शक्ति का नाम है जो कण कण में मौजूद है। इस निर्वचन के अनुसार प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ प्राणी में रहने वाला सर्वव्यापक परमात्मा, महीव्रत का अर्थ है जगत के रक्षण आदि के महान भार को धारण करने वाला, ये दोनों संबोधन पद हैं और इनके द्वारा सर्वव्यापक जगत रक्षक परमात्मा को कहा गया। कर्म पद का अर्थ पहले कर्मठ कराए हैं, ये यूं कह रहे हैं हमने कर्मठ अर्थ किया है कर्म का, इसलिए प्रस्कर्म का अर्थ तो अत्यंत कर्मठ ही होगा, कर्म जब कर्मठ है तो प्रय लगाते ही अत्यंत कर्मठ। प्रिय मेध शब्द का अर्थ स्पष्ट है, जिसको मेधा प्रिय है अर्थात ज्ञान की साधना में लगे हुए साधक होगा, रागादि दोषों का नाश करने की साधना में लगे हुआ अत्री होगा, अदनात भक्षणात रागादि नाम दोषाणाम अत्री, ये स्कंद स्वामी ने कहा है। रागादि दोषों को अद धातु से बनाया उन्होंने, अत्री मानी रागादि दोषों को जिसने खा लिया है, और विविध रूप विरूप तपोनुष्ठान में निरत वैरूप्या तपसो विरूपा, विरूप कहलाया, विविध रूप वी का अर्थ विविध होगा, विरूप का अर्थ प्रतिषिद्ध अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ है विरूप, विशेष रूप विविध रूप या वी का अर्थ विविध, विविध रूप तपोनुष्ठान में निरत साधक वैरूप कहलाएगा। अंगारेषु वसन्ति इति अंगिरा, अंगारों में जो रहते हैं, ये मंत्र आए हुए अत्री आदि शब्दों के योगी का अर्थ, इन अर्थों को लेकर इस मंत्र का पूर्वोक्त अर्थ होगा। प्रियमेद आदि पदों को योगिक पद मानकर अर्थ किया, अब आगे इन पदों को रूढ़ ऋषि विशेष मानकर अर्थ देते हैं, ये आस्क ने अपना अर्थ दिया, ये वैसे जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो आगे जो है ना ये कह रहे हैं कि आस्क इसका वो दिया है अर्थ व्यक्ति मानकर जी। आगे निरुक्तकार ने अत्रि भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के नाम का कुछ निर्वचन दिखाए, निर्वचन कुछ विचित्र से प्रतीत होते हैं, किंतु ये व्यास के अपने अभिमत निर्वचन नहीं है, किसी अन्य के किए हुए निर्वचनों को उन्होंने यहाँ दे दिया है, उसके साथ ही दूसरे प्रकार के निर्वचन भी दिखलाए, वे अधिक सम्मत है, इसलिए भाष्य के अपने अभिमत निर्वचन प्रतीत होते हैं। व्यास के उत्तरवर्ती शौनक आचार्य भी बृहद देवता ग्रंथ में भी इसी प्रकार के निर्वचन दिए हैं, किसी अन्य आधार पर भी यास्क तथा सोनक आचार्य ने पदों के इस प्रकार के निर्देश दिखलाए हैं। अर्चिषी प्रभु संबभूव यथा एतेषां ऋषिणाम एवं प्रस्कन्वस्य शृणु हवम का अर्थ है वानम आह्वानम, आह्वान आवाहन, आवाहन शब्द जो है भी बनता है क्या, मैंने एक जगह लिखा है अपनी पुस्तक, आह्वान आह्वान आवा शुद्ध वो वाहन से बन जाएगा। हम करें राष्ट्र आराधन, अच्छा वहां तो आराधन है आवाहन, उसमें भी आता है आवाहन, आवाहन आह्वान आता है ना, आवाहन आराधन या आवाहन आवाहन आता है उसमें। हाँ ठीक है, गुरुजी पुस्तक में उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ एक शब्द आवाहन, तो आह्वान इन्होंने वह धातु से निजन से आवाहन बन जाएगा। जल रहा होता है, जला रहा होता वो है। तो इन्होंने बताया ना अभी, अत्र तृतीय मृच्छत है इति ऊचुहु, मानी अर्चियों से भृगुत्पन्न, ये पूर्ववर्ती माता ऐसे दिया है इन्होंने, आगे अपना अभिमत निर्वचन देते हैं, उसके अनुसार भृगु शब्द भृजी भर्जने धातु से भृगुर भृजमानो ने देहे, ये यूं कह रहे हैं जी अर्चिसी भृगु संभू है, ये तो है किसी का मत, और भृगुर भृज्यमानो न देह यह है यास की मत, ऐसे संगति लगा रहे हैं। वैसे एक भी हो सकता है ना, अर्चिसी भृगु शंभु, भृगु कौन होता है, तो बोले भृज्यमाना न देहे, ये कह रहे हैं भृजी भर्जने धातु से भृगु बना, अंगारेशु अंगिरा, आसुरी वृत्तियों को अपने तप और संयम के द्वारा भून देने वाले होने से भृगु कहलाता है, किन्तु वह भूनना शरीर में नहीं, भृज्यमानो न देहे न देहे, वो अर्थापत्ति से ले रहे हैं कि शरीर में नहीं बल्कि मन में, और उन्होंने अर्थ कुछ अलग किया है। देखो मैं सुनाऊं, ये भृगुर भृज्यमानो न देहे का अर्थ किया, भृगु का अर्थ है जो शरीर में भुना हुआ न हो, शरीर में भुना हुआ ना हो, जो शरीर में भुना हुआ ना हो, ज्वाला में उत्पन्न होकर भी उसका शरीर भुना नहीं था, भृज्यमानो न देहे, मानी दो टुकड़े करके अर्थ किए हैं किसी किसी ने, भृगु कौन होता है जो भृज्यमान होता है, न देहे देह में नहीं बल्कि मन में, और एक ने अर्थ किया चंद्रमणि जी ने, भृगु भृज्यमान होता है, भुना जाता हुआ होता है, न देहे वो देह में नहीं रहता, वो विदेह स्थिति में रहता है, भृगु भृज्यमाना न देहे तिष्ठति, देह के साथ तादात्म्य नहीं होता है उसका, भृगु ऐसा होता है भृज्यमान होता है पर न देहे, देह में वो उसका एकात्मता नहीं होती है। हाँ वो तो है ही, भृज्यति तपसा शरीरम भृगु, भृगु वो होता है जो तप से अपने शरीर को भून डाले, न देहे न देहे तिष्ठति, जो देह में नहीं रहता विदेह रूप में रहता है, देह के साथ तादात्म्य रखता है ना साधारण आदमी, तो जो भी अतपस्वी हैं वो सभी देह के साथ उनका तादात्म्य होता है, ज्ञान उत्पन्न होने से पहले हमेशा देह के साथ तादात्म्य होता ही है। अंगारेशु अंगीरा, अंगारों में अंगीरा होता है, अंगारा अंकना अंचना अत्र तृतीय मृच्छत है इति ऊंचू, इति ऊंचू मानी ऐसा अन्य लोग कहते हैं, ऐसा लोग दूसरे कहते हैं, और आगे एक बात कही विखननाथ, उसी स्थान को खोदने से, विखननाथ उसी स्थान को खोदने से, नीचे जब वो अग्नि स्थान को खोदने लगे तो वैखानस नाम पड़ा, किसका वो वैखानस ऋषि होते हैं ना, हाँ तो वहीं पर खोदने से वैखानस ऋषि हुए, और भरणात भारद्वाजा, और भरण करने से वो भारद्वाज, भरण करने से भरण क्रिया के युग से भारद्वाज नाम पड़ा, विरूप नाना रूप अनेक रूप होने से विरूप नाम पड़ा, महीव्रतो महाव्रत, महीव्रत का अर्थ है महाव्रत। ये वैखानस और भारद्वाज का भी मंत्र से तो संबंध, मंत्र से संबंध नहीं, प्रसंग बस इन्होंने डाल दिया। शब्द प्रचलित शब्द है वैखानस, वैखानस ऋषि, और भारद्वाज ऋषि भी चलता ही है। ऋषि नाम सब शायद ऋषियों के नाम आए ना, तो कुछ और प्रसिद्ध ऋषियों के नाम भी बीच में ले आए। हाँ ओम गुरुजी, ये अंगिरा की व्याख्या की पृष्ठभूमि के रूप में भृगु का वर्णन किया, तो हम ले रहे हैं भृगु बृजमान मानसिक स्तर पर जो मतलब क्या कहते हैं उसका, भुन रहा है और ना दे है, मतलब मानसिक रूप से ही ले रहे हैं इसका अर्थ। फिर अंगार अंगिरस का अर्थ करते हुए जो अंगार रूप में रह जाता है, कैसे अर्थ लेंगे हम उसको? तो वहां तो मानसिक स्तर पर ले रहे हैं और यहाँ तो शारीरिक स्तर, ये तो भौतिक मतलब अग्नि और भौतिक अंगारे नहीं लेंगे, आंतरिक अग्नि और आंतरिक अंगारे लगाने होंगे वहां पर जी। जी जी बिल्कुल नहीं। ये राजा राम जी का पुस्तक है मेरे पास, इन्होंने भी ये दिया प्रगतम अग्रम अगला सिरा, प्राग्र का अर्थ होता है अगला सिरा, प्रगतम अग्रम जो प्र के अर्थ का द्योतक है, तो ऐसे ही कण्व प्रभव भव का लोप होकर प्रपूर्वक स का आगम प्रस्कण्व, प्रगत कण्वम प्रस्कण्व जो कण्व को प्राप्त, प्रजापति ने अपने शुक्र से अग्नि, अपने शुक्र को अग्नि में होमा, उस होम से जलती लाट में से भृगु उत्पन्न हुआ। माने प्रजापति का जो तेज है वो अग्नि में आहुति दी प्रजापति ने, उस होम से जलती ज्वाला में से भृगु उत्पन्न हुआ। ज्वाला के बुझ जाने पर अंगारों में से अंगिरा उत्पन्न हुआ। ये जो सोनक ने दिया है ना, उसको शब्द से यदि लेंगे तो अटपटा ही है, पर उसको यदि हम आलंकारिक ढंग से देखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे ये दिखा रहे हैं, प्रजापति ने अपने शुक्र को अग्नि में होमा, उस होम से जलती लाट में से, जलती ज्वाला में से भृगु उत्पन्न हुआ, ज्वाला के बुझाने पर अंगारों में से अंगिरा उत्पन्न हुआ। दो को देखकर उन्होंने कहा यही तीसरा ढूंढो, इससे तीसरा प्रकट हुआ ऋषि अत्रि, अथवा अत्रि के उत्पन्न होने पर उन्होंने कहा तीन ही यहां नहीं है और भी देखो, किंतु खोदो इस अग्नि स्थान को, तो वैखानस मिल गए। न त्रयः कहने से वत्री हुआ, चौथे के लिए विखन्यताम कहने से वैखानस हुए। भरद्वाज खोदने से वैखानस हुआ और भरण पोषण से भारद्वाज। नहीं वो तो केवल प्रतीक होते हैं, फिर उसको ना शब्द से नहीं लेना पड़ेगा। जैसे इन्होंने किया है ब्रह्म विशेष यत्नों से ही खोदा जाता है, चंद्रमणि जी ने। हाँ ये ठीक है। और भरद्वाज ज्ञान बल, ज्ञान या बल को धारण करने वाला, वाजह बल नाम ऐसा लिया होगा ज्ञान या बल। भरद्वाज, भरद्वाज तो वही है जो वाज को धारण कर रहे हैं, ज्ञान या बल को धारण कर रहे हैं। वाज अन्न का भी नाम है, बल का भी नाम है और ज्ञान का भी नाम है। वाज पे ही जैसे बोलते हैं, नहीं वाज पे ही ब्रह्मचारियों के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है, वाज मानी बल, वाज मानी अन्न, वाज मानी ज्ञान। कौन से पक्ष को ना देखते हुए? नात्रय इस अर्थ को ना देखते हुए तृतीय वृक्षता ये कहा है ना, तो तीसरा ढूंढ लो, तीसरे अर्थ को ढूंढ लो अत्रिकी सिद्धि में, तो क्या हो सकते? जैसे आचार्य ने कहा जो रात बचता है उसको अत्रि मान लो, अंगारे को तो अंगिरा कह दिया, अब अत्रि को तो क्या कहेंगे? तृतीय अत्र तृतीयम नहीं नहीं बस ऐसे यूं कह रहे हैं यहाँ तीसरे को खोज लो। ऐसे नहीं कहा था कि वो जो राग बच गई वही उसमें ऐसे बोला था जी जी ने। अत्र तृतीयम रिच्छत है यहीं पर तीसरा खोजो वही खोजा क्या खोजे मतलब तीसरा मतलब तीसरे स्तर को तो खोजना पड़ेगा ना आचार्य जब कह रहे हैं लोग कह रहे हैं लोग ये वैसे जी ये जो इतना अस्पष्ट लिखते हैं ना इसका भी सप्रयोजन होना चाहिए कुछ ना कुछ ऋषि निरर्थक तो लिखते नहीं है कि इसमें तरह तरह की संभावनाएं करने का अवसर दे रहे हैं हमारे को बुद्धि के विकास के लिए पहली हो सकती पर इसका उत्तर भी तो कहीं अनेकार्थ अनेकार्थक पहली के रूप में इसको मान सकते हैं कई अर्थ वाला हो ऐसी संभावना पर फिर उसके उत्तर भी तो इसमें कहीं छिपा होना चाहिए उत्तर दे दिया तो फिर तो वो खिला दिया बना बनाया खाना ये तो हमारे को खाना बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं स्वयं खोज चम्मच से खिला नहीं रहे स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं हम दिमाग लगाएंगे तो तरह तरह के अर्थ निकल के आएंगे तो इन्होंने बता दिया तो एक ही अर्थ आएगा वो तो ठीक है आचार्य जी पर फिर यह सब हमने जो सोचा वो अर्थ सही है इनके अनुसार है या नहीं प्रमाणता कैसे उसके सिद्ध सब ठीक है ना सब ठीक है जो तभी बैठ रहा है बुद्धि जो संगत बैठ रहा है वो ठीक है फिर तो कोई वेद के जो इसी तरह से निकाल के वेद के वास्तव से विरुद्ध अर्थ करेगा कहेगा ये भी तो इससे निकलता है बहुत सारे विपरीत आएगा तो दूसरा टोकेगा ना उसको सत्य तो एक ही होता है तो फिर सत्य तो सभी सब ठीक कैसे हो जाएंगे नहीं तो जिसका वो अलग प्रसंग की बात है एक ही जिसका सत्य पटो जिसका सत्य कसौटी पे सिद्ध हो जाएगा वो मान लिया जाएगा वही मैं पूछना कसौटी क्या रखेंगे केवल जो अर्थ है अब हमें स्पष्ट ही नहीं इसी के लिए तो ये सारी चीज नहीं ये बैठना चाह रहे हैं ना संगति अगर बैठ गए तो ठीक है कोई से भी अर्थ लेगा ये कसौटी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर तो अभी ये मैं जो प्रश्न किया ना अच्छा जी फिर क्या निकाले खोजने के लिए कहा लोगों ने नहीं अभी तो है आपने तो अब इन्होंने तो खुजली पैदा की है अब हम उसको खुजाते रहे और उसमें आनंद लेते रहे बस गुरुजी एक इनकी शैली ये भी समझ में नहीं आ रही यहाँ पर तो जो शब्द नहीं आए उनकी व्याख्या करते जा रहे हैं पीछे वो गऊ वाले जो थे उनमें जिनकी करनी चाहिए उनकी छोड़ते जा रहे हैं जबकि कह दिया 21 ये नाम है एक की व्याख्या कर दी बाकी समझ लो और ये जो जो शब्द जिनका कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं है ना कहते और वो कह देते तो कुछ ठीक मिले ऐसी भी शैली होती है सभी तो उसमें तो उलझ रहे प्रसंग तो वैसे अपना ये था कि वत जो है सिद्धोपमा है और वो तो समझ में आ गई इनकी जो बात थी बाकी फिर ये जो मंत्र दिया है इसमें थोड़ा सा इतना तो आ ही रहा है हमें सामान्य रूप से कि ये जैसे प्रस्कंड भी अपने पुकार को सुनने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रस्कंड से वाहनम शृणु जो प्रस्कंड है मेधावी है उसकी भी पुकार को सुनो ये प्रस्कण्व की अपेक्षा ये सारे ज्यादा प्रसिद्ध थे फिर तो गुरुजी प्रसिद्धोपमा दे रहे ना सिद्धोपमा माने प्रसिद्धोपमा जी तो ये सारे ज्यादा प्रसिद्ध थे हाँ लेकिन अर्थ तो हम उल्टा कर रहे हैं कि ये तो अपने इंद्रिय निग्रह आदि में लगे हुए थे और ये प्रस्कण्व जो है कर्मठ था जनसेवक था तो इससे तो ये आता है कि ये ज्यादा प्रसिद्ध होना चाहिए ऐसा लग रहा है प्रिय उपमा तो प्रसिद्धोपमा वो तो उसके अर्थ में दिया है सिद्धोपमा तो कि वत जो है वो प्रसिद्ध अर्थ उपमा के लिए लोक में प्रसिद्ध है इस वत रूप में नहीं। हाँ वत जो है लोक में उपमा के रूप में प्रसिद्ध है जी इव आदि इतने प्रसिद्ध नहीं है उपमा वाचक शब्द के रूप में जितना वत है ऐसा आप कहना चाह रहे हैं वत तो प्रसिद्ध ही है इव भी है पर इव के अनर्थक भी हो जाता है कहीं कहीं पूर्ति में भी आ जाता है जी इसमें ऐसा यूं देख सकते हैं कि ये इनकी प्रार्थना तो वो सुनता है ये प्रसिद्ध है हाँ इसकी नहीं सुनता है ज्यादा दिमाग ज्यादा दिमाग वाला जो है अपने दिमाग में रम रहा है तो उसकी प्रार्थना नहीं ये मान के जी जो बुद्धिमान होता है ना जी जो समझदार बच्चा होता है उसकी सुनते नहीं है ना माता पिता, जो माता कमजोर होता है उसकी ज्यादा सुनती है, तो वो बुद्धिमान कह रहा है मेरी भी सुन लो, मेरी तरफ भी ध्यान दे लो। तो उनकी जो दीनहीन है उनकी प्रार्थना तो सुनी ही जाती है, वो तो प्रसिद्ध ही है जी, हमारी भी सुन लो। और ये कर्मठ के लिए भी आएगा कि जो साधना में रत है, तपस्या कर रहे हैं, उनकी तो आप सुन रहे हो, उनकी तो प्रशंसा कर रहे हो, और मैं जो कर्म कर रहा हूं, ये तो कर्म में लगा हुआ है, तो लौकिक कार्यों में लग रहा है, ये साधना थोड़ा ना करना है, तपस्या थोड़ा ना कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी छोड़ दिया जाता है, साधकों को ही ऊंचा माना जाता है। तो वो कह रहा है कि कर्मठ भी है, ये भी तो एक साधना है, हमारी भी सुन लो। और ये और जो कर रहा है, कोई काम कर रहा है सेवा के लिए, तो बोले वो तो धन कमा ही रहा होगा, जो साधना में लगा है इसको तो भोजन आदि देना पड़ेगा। वो कर्मठ कह रहा है मेरी भी सुन लो, मेरी भी रोटी की बात ध्यान रख लो जी। इन्होंने दूसरी जगह लगा दिया, विद्वान तथा ब्रह्मव्रती राजन पर ले जाते हैं, ये तो ज्यादातर आधिपति का अर्थ करना चाहते हैं चंद्रमणि जी, माने राजा प्रजा से संबंधित अर्थ करना चाहते हैं मनुष्य के साथ। तो हे राजन प्रिय मेधवत, आप प्रिय बुद्धि वाले ब्रह्मचारी की तरह और अत्रिवत, तीनों तापों से रहित सन्यासी की तरह, अत्रिवत तीन ताप आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप त्रय से मुक्त सन्यासी की तरह, और विरूपवत नाना दर्शी विविध रूप को देखने वाला जो योगी है उसकी तरह, और अग्नि प्रदान वानप्रस्थ की तरह, विखन वैखानस ऋषि वानप्रस्थ बोले जाते हैं, तो अग्नि प्रदान वानप्रस्थ की तरह, प्रस्कन्न से हवन श्रुति प्रकृष्ट विद्वान गृहस्थ के निवेदन को सुनिए। जी तो इन्होंने ये प्रस्कन्व का अर्थ गृहस्थ ले लिया और अर्थ ये कर दिया कि प्रकृष्ट विद्वान गृहस्थ के निवेदन को भी सुनो। प्रिय मेद आदि वेद वेत्ताओं की तरह वेद स्वाध्याय करने वाला प्रस्कन्व के सुख दुख को भी सुनो। राजा कर्तव्य है कि वो वेद का अनुशीलन करने वाले प्रत्येक प्रजा पुरुष को किसी तरह कष्ट न दे, चाहे वो सन्यासी हो ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ, समान रूप से उसको समान न्याय से बर्ताव करना चाहिए। प्रस्कन्व का गृहस्थ अर्थ कर दिया और आगे भृगु ऋषि अर्चियों से पैदा हुआ अर्थात तपस्वी, इसका शरीर कष्टों में अच्छी तरह भुना हुआ होता है इसलिए इसकी देह में आस्था नहीं होती, वो देह से आत्मा को अलग समझता है। भृंजती है ना, भृंजती तपसा शरीरम भृगु, भृगु और भर्ग समान वो है, भृगु और भर्ग जो शब्द है। अंगिरस ऋषि अंगारों से पैदा हुआ अर्थात तपस्वी अग्नि प्रधान वनस्थ अंगार, और अत्री अत्रय तृतीय मृच्छत है, इसी तपस्या में रमे हुए तीसरे तपस्वी को अत्री कहते हैं। न त्रया जिसके तीन ताप न हो या तीन मोह राग द्वेष मोह न हो। वैखानस विखनसम ब्रह्मांडम वेत्ती तपसा वैखानस वानप्रस्थ, विखनस कहते हैं ब्रह्मा को और उसको जानने वाला वैखानस, और भागवत देवी भागवत में भी वैखानस के लिए आया, वैखानस आ ये मुनय मिताहारा जितव्रता ते भी मुह्यंती संसारे जानंतोपी है सत्यताम, इस संसार की असत्यता को जानते हुए भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं ये वैखानस मुनि, जो मिताहार हैं, जिन्होंने जितव्रत जिन्होंने अपने व्रत को जीत लिया है। जितव्रता मानी व्रत में परिपूर्ण, व्रत में जो परिपूर्ण है उनको जितव्रत कहेंगे। ये मुनि भी तेपि मुह्यन्ति संसारे जानन्तोपि असत्यताम, नहीं उसकी उस पर बल देने के लिए ऐसी भाषा बोली जाती है ना, वो भी मोहित हो जाते हैं, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए आदमी को। जिनको ज्ञान असत्यता नहीं जानते हैं उनकी तो क्या गति होगी जब वो भी मोहित हो जाते। हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है सत्य, ब्रह्म विशेष यत्नों से ही खोदा जाता है, विखनस विशेषण खन्यते या विखनस ढूंढा जाता है क्योंकि वो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। भारद्वाज ज्ञान या बल को धारण करने वाला, भारद्वाज विरूप नाना रूप विविध प्रकार के दर्शनों वाला, महीव्रत महाव्रत, महत और मही दोनों शब्द समानार्थक हैं, ऋषि प्रसंग से अन्य ऋषिवाची नामों का भी उल्लेख कर दिया है, ये भी दिखाया ना, ऋषि प्रसंग से अन्य ऋषिवाची नामों का भी उल्लेख कर दिया है। संभू भूतकाल पदों का आशय पैदा हुआ। अथ लुप्तोपमानी अर्थोपमानी त्याचक्षते। अब हम लुप्तोपमा पर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ अंकना शब्द आया है ना गुरुजी। हाँ, अंक जैसे चिन्ह लगाते हैं। हाँ, तो अंगारा चिन्ह कर देता है ना उसके बैल के पुट्ठे पर। हाँ, तो उसको अंकल बोलते हैं। अच्छा जी, बोल रहे थे। हाँ, उसको अंकल बोलते हैं लोक में। हाँ, आक्यल उसको अंकल। अच्छा, अंकन से अंकल, अंग्रेजी वाला अंकल। नहीं जी, उसमें हमारे वहाँ हरियाणा में राजस्थान में जहाँ वो अच्छा जी उसी पृष्ठभूमि से बोल रहे हैं, नारनौल के आसपास जो हम लोग सुनते थे, आक्यल बोलते हैं। आक्यल सांड को। अच्छा, जिसको चिन्हित कर दिया है उस सांड को। हाँ, आक्यल। आक्यल, अच्छा, अंकन से आक्यल। अच्छा, जो ये चिन्हित ही करते हैं जिसको, जो गांव में सांड होता है ना, तो ऐसे ही बोलेंगे वो आंकल आ रहा है, देख बच के थोड़ा। यूपी में नहीं बोलते आंकल, उधर हरियाणा में और राजस्थान के उस एरिया में तो आंकल बोलते हैं। खागड़ इधर बोलते हैं हरियाणा में, ये जो रोहतक आदि में ना। यूपी में बिजार बोलते हैं। हाँ, बिजार भी बोलते हैं, पर ये आक्यल उधर तो मैंने बाल्यकाल में खूब सुना है। आक्यल, आक्यल, आक्कल, वो तो लिखने में तो ऐसे लिखा जाएगा। गुजराती में आखला बोलते हैं। आखला, आखला, आखला, अच्छा, आखला गुजराती। हाँ, तो ये विजार भी जो वो जार के अर्थ में विशेष, जो विजार शब्द आया था ते इसको जीर्ण कर देता है, वो विजार भी बोल रहे हैं, तो उसी अर्थ है। क्या बोल रहे, वो तो वै वै का तो अंतर हो जाए। जार शब्द तो आ ही रहा है ना उसमें, बी का बी तो हो ही सकता है, बिजार। अपने को जीर्ण कर रहा है या दूसरे को जीर्ण कर रहा है, दोनों को है? बीज से भी ले सकते। हाँ, बीज से जुड़ रहा है, बिजार, बीज वाला, दोनों ले सकते हैं जी निरुक्त में तो जी। अर्थ नित्य परीक्षित। अर्थ लुप्तोपमानी अर्थोपमानी इत्याचक्षते। अब लुप्तोपमा चल रही है, लुप्तोपमा एक प्रकार से वही है जैसे कि रूपक जिसको साहित्यिक लोग कहते हैं ना, जब हम इवादी शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो लुप्तोपमा हो जाती है। रूपक, हाँ, एक प्रकार के रूपक होते हैं लुप्तोपमा। अर्थोपमा इससे कौन है? लुप्तोपमा क्या है? अर्थोपमा माने अर्थोपमा वाक्य होंगे, लुप्तोपमा वाले वाक्य जिनमें उपमावाचक ही आदि शब्द नहीं बोले जाते उनको अर्थोपमा कहेंगे। सिंह व्याघ्र ये प्रशंसा में प्रयुक्त होते हैं, स्वाकाक ये निंदा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सिंहो व्याघ्र की पूजा है, हम बोलते हैं ना सिंहो मानव का, व्याघ्र पुरुष व्याघ्र, तो ये पुरुष व्याघ्र है, पुरुष सिंह है, ये जो बोला उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपायती लक्ष्मी, पुरुष व्याघ्र ये शब्द जो बोला, ये पूजा में सिंह और व्याघ्र शब्द बोला है, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष सिंह इव, ऐसा अर्थ है। इव का लोप हो गया ना, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष सिंह इव। और स्वा काका इति कुत्सायम, स्वा और काका निंदा में बोल देते ना। तो स्थानीय शब्द हो गए, हम जैसे सिंह और बकरी की तुलना करते हैं सिंह को अच्छा मानते हैं, बकरी को थोड़ा निम्न मानते हैं, निंदित रूप में। पाकिस्तान वाले वो बकरी को वो मानते हैं, वो अपने आप पर कई जगह ऐसा प्रस्तुत करते हैं बकरी के रूप में, उनको कहा जाता है बकरी जैसे डाढ़ी वगैरह रखते हैं ना, उसकी वजह से वो उसको निंदा के रूप में नहीं देखते। ऑस्ट्रेलिया वाले उनको कंगारू कह देते जैसे खेलते, तो वो उसको बुरा नहीं मानते, तो देश की यानी सापेक्ष हो गया। हाँ, लोक में जिसको कोई इसमें शब्दों का व्यवहार तो देखा ही पड़ेगा, जहां हो रहा है जहां हो रहा है, वैदिक लोग ऐसे कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा बस। वो प्रवृत्ति निमित्त नहीं, लोग वैदिक लोग इन शब्दों का इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, स्वाका का बोलते हैं ना अपने यहाँ, तो कुत्ता कह दें किसी को तो देखो क्या अर्थ निकलेगा। गुरु जी एक कुछ दिन बात चली थी, अधिकोपमा में भी कुत्ते का प्रयोग होता है जो विश्वास की दृष्टि से, तो वो हीनोपमा में चला जाएगा यदि कोई ऐसे कहे तो, बोली नहीं जाती लोक में हीनोपमा, ऐसी हीनोपमा नहीं दी जाती है कि ये व्यक्ति कुत्ते जैसा स्वामी भक्त है, वैसे उपमा नहीं दी जाती। पर चाणक्य ने लिखा शिक्षा चतवारी वो ऐसे सीख लें ले लें, ये अलग है, व्यवहार में इस तरह से नहीं बोलते। काक इति शब्दानुकृति तदिदम शकुनुषी बहुल शकुनीषु बहुलम, काक ये शब्दानुकृति है, शब्द अनुकरण है और पक्षियों में बहुल करके ये शब्दानुकृति ही चलती है, ऐसे कह रहे हैं। प्राय करके ऐसा देखा जाता है, देते हैं। और चिड़िया को बच्चे कहते हैं ना, ये चींची आई है, चूहे को चूचू बोल देते हैं, चूचू आया ये जी। इसलिए वेद में भी कहा है तो शिशुलू कयातम न शब्दानुकृति विद्यते इति उपमन्यवा, उपमन्यवा आचार्य मानता है कि पक्षीवाचक शब्दों के निर्वचन में कोई शब्दानुकरण नहीं है। ये तो सामान्य रूप से इन्होंने एक बात कही थी, उपमन्यव का मत भी दे दिया। काको अब कालयितव्यो भवति, काक को काक क्यों कहते हैं लो सुन लो, अब कालयितव्यो निकालना योग्य होता, आते ही सब उड़ाना चाहते हैं उसको। तित्तिरी तरणात तिलमात्र चित्र इति वा, तित्तिरी को तित्तिरी क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि तरणात त्रिप्लवन संतरण है, उछलने वाला प्लवन करने वाला होता है, सन उछलने वाला होता है, अथवा ये तिलमात्र चित्रित होता है, इसके शरीर के ऊपर ऐसे चित्ते चित्ते होते हैं, तिल चित्र तिद चिर तिर तित्तिरी। कपिंजल कपिरी जीर्ण, कपिंजल कपि के समान जीर्ण, उसको कपिंजल कहते हैं, कपि की तरह वर्ण से ये कलर में। भाषा में कपिंजल किसे कहते हैं, कपिंजल तो पक्षी, एक पक्षी होता है, पक्षी विशेष न कपिंजलान आलब क्या है, कपिंजाना कपिंजलान आलब थे, कपिंजल बहुत प्रसिद्ध है, यानी कपिंजलान आलब थे जब बोलते हैं ना, तो तीन लेने पड़ेंगे, प्रथम पर जहां तृत्व समाप्त होता है, बहुवचन बहुवचन जहां प्रथम संख्या पर परिसमाप्त होता है, प्रथम वा नियमित कारणाद वा अतिक्रमा स्यात, प्रथम पर नियम कर लेना चाहिए, कारण विशेष से ही अतिक्रमण होता है। ये फिर से एक बार बताएं कपिंजल वाला क्या है, ये इसमें दिया है ना, इसी में तो पढ़ रहा हूँ, आप जो बोले वो कपिंजल न्याय के बारे में क्या बताएं, कृष्ण कपिंजल, कपिंजल न्याय तो ये है कि प्रथम जहां पर बहुत संख्या परिसमाप्त होता है, कपिंजलान ना लभते एक वाक्य है, तो भाई कितने कपिंजल लें, तो बोले बहुत की परिसमाप्ति जिस पर होती है प्रथम, प्रथमं वा नियमेत, प्रथम पर ही नियम कर लेना चाहिए, कारणाद वा अतिक्रमा स्यात, कारण विशेष हो तो अतिक्रमण होता है। अव्यय शब्द होते हैं ना अव्यय, उनमें जो सुऔज आदि लाते हैं तो बिना विभक्ति लाए तो पद बनेगा नहीं, तो कौन सा प्रत्यय लाए, सु लाए औ लाए जस लाए, बोले प्रथमम वा नियमित, पहले पर ही नियम कर लो, कारणाद वा अतिक्रमा स्यात, कारण विशेष हो तभी अतिक्रमण होता है। कपिंजलान बहुवचन हो गया, तो बहुवचन तो तीन में, तीन होते ही बहुवचन हो जाता है ना, तो बस तीन को ही लेके समाप्त हो जाए, चार अर्थ लेते हैं तो वो तो विशेष हेतु हो तो लेंगे, तीन ही अर्थ लेंगे। ऐसे ही वहां सुओजस में ना जो अव्ययों से सुओजस लाने के लिए प्रसंग व्याकरण में चलाया तो वहां ये कपिंजल अधिकरण न्याय प्रस्तुत करते हैं। वहां कैसे घटेगा? पद बनाने के लिए अव्ययों से भी सु आदि लाने की बात कही जाती है, तो कौन सा प्रत्यय लाएं? सु लाएं, औ लाएं, जस लाएं। अच्छा, केवल पद जहां सिद्ध हो गया वहां पर, वहां संख्या की बात नहीं है। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं प्रथमम वा नियमित, पहले ही पर नियम कर लो, सु ला करके ही जब पद बन गया हाँ। तो अब सु ही ले आएंगे, औजस कैसे लाएंगे? कारण हो तब औजस आता है, कारणाद्वातिक्रम से आता है। शकुनिशु बात चल रही है ना, तो कपिंजल कपिरिव जीर्ण कपिरिव जवते ईषत पिंगलोवा कमनीयम शब्दम पिंजयती, बहुत सारे अर्थ दे दिए। कपि के समान जीर्ण होता है, जीर्ण माने धूसर रंग का, कपिरिव जीर्ण कपि की तरह जो जीर्ण होता है, कपिरिव जीर्ण जीर्ण तो वो होता है जैसे कि कपि ऐसे दिया है गुरु जी। अच्छा, कपिरिव जीर्ण जीर्ण मरकट वर्ण, जीर्ण मरकट के वर्ण वाला कपिंजल कपिरिव जीर्ण जीर्ण मरकट वर्ण तथा अवयव सामान्यात यद्वा उत्पलुत्य उत्पलुत्य गमनान मरकट इव जवते गच्छति। बंदर की तरह वेग से उछल उछल कर चलता है। वर्ण व्यापत्यादिना कपि जवह सन कपिंजल, ईषत पिंगल थोड़ा पीला सा होता है, इसलिए गमनीयम शब्दम पिंजयति, कमनीयम शब्दम मधुर शब्द बोलता है, वही कपिंजल है ना, तित्तर को ही कपिंजल कहते हैं एक प्रकार से, भगवान तेरी कुदरत ऐसे ऐसे बोलता रहता है ना। उसको सुनने वाले अपने भाव के अनुसार लगा लेते हैं, नून तेल अदरक, कोई सुन रहा है भूखा आदमी, नून तेल अदरक, उसकी ध्वनि में से कोई ये निकाल रहा है भगवान तेरी कुदरत, कोई निकाल रहा है नून तेल अदरक, शब्द तो एक ही आ रहा है। हाँ, जैसे हारमोनियम से अव्यक्त शब्द निकलता है, तो कोई भी मैं ये शब्द पहले समझता कि ये इसमें लिखे रहते हैं क्या, ये ऐसे ऐसे वो ही शब्द कैसे निकालता है ये, जो भी गाने वाला गाता है तो कोई और लाएगा तो वो फिर वही गाने लग उसके साथ ही ये अपना गाना मिला देता है। छोटा रहता मैं सोचता कि इसमें जो है कैसे ये अंगुलियां दबाते हैं और ये बोलने वाला जो है हाँ बटन दबाते हैं, ये जो मुख में से जो बोलने वाले गाते हैं ना तो वही शब्द ये यहाँ से निकलते रहते हैं। तो इसको कैसे पता लगता है हाँ कि मेरे को इसके मुख बोले हुए के अनुसार बोलना है ऐसा, मतलब वहां से नहीं, इन अंगुलियों के हिलाने से जी। वो बिल्कुल कोई भी गाना गाएंगे तो वो वही गाना ये भी निकालता रहता है। मुझे नहीं पता था कि वो स्वर निकालता है, ये ट्यून निकालता है और वो हम बोल रहे हैं उसके साथ तालमेल हो जाता है। अब तो आप कहते हैं कि इसमें व्यक्त ध्वनि निकल रही है। हाँ, इसमें तो सारे भजन इसमें डले हुए हैं। हाँ, गाने सारे डले हुए हैं इसमें। तो वो जो मैं उस पर सुनाया कि भगवान तेरी कुदरत ऐसे बार बार दोहराता रहता है वो। ये जो बात है ना जी, बटन दबाने से वो शब्द निकलते हैं, ये आजकल रेलवे स्टेशनों पर होता है जी। ये संख्या वाली गाड़ी यहां से चलकर यहां जाएगी, वो थोड़ा अटपटा सा लगता है ना, कई बार शब्द भी बदलते हैं, वो उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, इस बटन को दबाएंगे तो आएगी जाएगा, इसको दबाएंगे तो ये आएगा, उन बटनों को दबा देते हैं और वैसी वैसी व्यक्त ध्वनि निकल जाती है वहां पर जी। जी, तो ये कपिंजल हो गया, चार निर्वचन दिए। कपिरिव जीर्ण, जीर्ण का अर्थ है दूसर रंग का, कपि के समान रंग वाला, जीर्ण का अर्थ विशेष कर दिया रंग वाला। कपिरिव जवते उसके समान उछलता है, ईषत पिंगलोवा थोड़ा पिंगल वर्ण का सुंदर शब्द को बोलता है, पिंजयति, श्वा आशुयाई, और ये जो कुत्ता होता है बड़ा शीघ्र गमन करने वाला होता है। शवतेर वा स्याद गति कर्मणा स्वसीतेर वा श्वा क्यों होता है, आशुयाई होता है, आशुयाति इति आशुयाई, और शवतेर वा स्याद गति कर्मणा सुगति धातु में है ना, वेगितायम शवते शवति का ही रूप बना दिया स्थित निर्देश, गत्यर्थक गति कर्मणा माने गत्यर्थक सु धातु से भी श्वा बन जाएगा, स्वसितेर वा स्वस धातु से भी श्वा बन जाएगा, सिंगा सहनात अभिभूत कर देता है, हिंसेर वा स्याद विपरीतस्य संपूर्व शिवा हंते संघाय हंती, संपूर्वक हन धातु से भी बन जाएगा सिंह, संघाय हंती मानी अपने आप को ऐसे सिकोड़ करके झपटता है इकट्ठा करके, और व्याघ्रो व्याघ्राणात व्याघ्र होता है ये सूंघने के कारण, व्याधाय हंती व्याधाय हंती मानी किस चीज को पकड़ करके मार डालता है, व्याधाय व्याधाय हंती व्याधाय माने गुरुजी ऐसे लिखा है विवृत्ति आस्यम विविधम वादाय आकृष्य हंती, व्याधाय मुख खोल करके मारता है ऐसा भी तो विवृत्ति आस्यम, वही तो गुरुजी तो लिख रहे हैं, व्याघ्र अपने जिस शिकार को पहली झपट में न मार ले उसको जहाँ पर जा पड़े क्रोध से फिर उसी पहली झपट के स्थान पर वापस लाकर मारता है, अच्छा। पहले नहीं मार पाया तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए लिखा है, ये यूं कह रहे हैं कि जैसे वो यहाँ पर जैसे झपटा वो थोड़ी इधर हो गया तो कहते हैं उसको पकड़ कर पहले वहां लाएगा फिर मारेगा वहां, तो ये सब लुप्तोपमा चला रहे हैं, जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो लुप्तोपमा बन जाती है, ऐसे दिखाया। श्लेष अलंकार अलग है और यमक अलग है, अनुप्रास अनुप्रास और यमक तो शब्द अलंकार होते हैं, जैसे आप एक दिन आयुर्वेद का वो उदाहरण दे रहे थे ना, चेष्टा या शरीर चेष्टा या चेष्टा शरीर चेष्टा चे या चेष्टा जी। तो ये जो यमक अलंकार बनेगा ये शरीर चेष्टा चे या चेष्टा, पहले वाला चेष्टा का अलग अर्थ है, दूसरे वाले चेष्टा का अलग अर्थ, च जमा इष्टा है तो ये यमक अलंकार है, शब्दालंकार है, शब्दालंकार ऐसे ही अनुप्रास शब्दालंकार, पर ये अर्थालंकार है सारे, उपमा रूपक आदि। तो कहां पर नहीं, ये तो हमें देखना वहां पर जो प्रयोग मिलेंगे ना, लौकिक भाषा में भी चलता है ये दोनों दे दिए सामान्य रूप से। और एक बात, ये जो माने ये जो अलंकार है इसको हमें जैसे कि मैं ये कह रहा था, श्लेष अलंकार अलग है, रूपक अलंकार अलग है, उपमा अलंकार अलग है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द है, जैसे निर्ति वाला मंत्र आया है तो निर्ति में रूपक अलंकार बिल्कुल स्पष्ट ही, निर्ति का एक अर्थ जो है भूमि कर दिया और एक अर्थ निर्ति का अर्थ कृच्छापत्ति कर दिया, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, एक शब्द के स्पष्ट ही जब दो अर्थ निकल रहे हैं तो वो श्लेष अलंकार हो जाएगा, और जो वो प्रतीकात्मक ढंग से अर्थ प्रस्तुत करते हैं वो एक अलग शैली होगी, वो फिर इससे भी एक अलग प्रकार की शैली मानी जाएगी कि इस चीज का प्रतीक बना करके यहाँ प्रस्तुत किया है, हैं? हाँ, जैसे धेनु को प्रतीक बना दिया, अधेनु को प्रतीक बना दिया वाणी का, उपमा रूपक, अफल के दो अर्थ क्या कर दिए, वो तो नहीं, वो तो किए मेरे को ध्यान है पूरा, वो ध्यान है, पर उसको हम श्लेष तो नहीं कहेंगे कि अफल के दो अर्थ हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। अफल का अर्थ तो अफल ही है, वो कहां पर क्या लेना है उस प्रसंग के अनुसार ले लेंगे। अच्छा, अंतर पता नहीं, स्पष्ट नहीं कहां श्लेष अलंकार आएंगे, कहां वैसे ही दो अर्थ हो जाएंगे। जैसे गिरी शब्द है ना, वो है श्लिष्ट पद, उसके कारण कुचरे का फिर वो दूसरा अर्थ ले लेते हैं। गिरी शब्द का एक तरफ मेघ है, एक तरफ पर्वत है, ये श्लिष्ट पद है। फिर दूसरे शब्द उसके साथ जुड़े हुए उसी की तरह पीछे चलेंगे फिर। तो मूलतः तो वहां पर गिरी शब्द के पकड़ करके उसके पीछे ही चलाएंगे ना। गिरी शब्द जो है, यदि मृगो नदी माँ कुचरो गिरिष्ठा, गिरिष्ठा जो है मृग शब्द को फिर तो मानना पड़ेगा गुरुजी, कि मृग शब्द जो है वो मूलतः श्लिष्ट है, फिर उसके आधार नहीं नहीं मृग तो श्लिष्ट लिया नहीं, मृग तो इंद्र अर्थ अलग से लेके आए ना, मृग का इंद्र अर्थ नहीं किया है। मृग भीमा इंद्र, मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा, गिरिष्ठ शब्द श्लिष्ट लग रहा है मुझे तो। गिरिष्ठ माने पर्वत में, गिरिष्ठ में और कुचर में तो कोई विशेष नहीं गुरु जी, दोनों ही विशेषण बनते हैं, या तो मृग के या तो इंद्र के। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि गिरी पहले श्लिष्ट है उसके कारण से कुचर वो हो गया विशेष श्लिष्ट हो गया, वो तो उल्टे में भी घटेगा। कोई कह सकता है कि कुचरा पहले श्लिष्ट है उसके कारण से गिरिष्ठा शब्द श्लिष्ट हो गया। जी जी, तो फिर पता नहीं चला गुरुचिन। ये निर्ति वाला तो पक्का पता चलता है। नहीं ये पता नहीं गुरुजी, वो तो समझ में आया कि जहाँ इस तरह से शब्द के दो अर्थ हो जाएंगे वो श्लिष्ट है, पर कहीं पे नहीं भी हो पा रहे ना, तो उसमें भेद स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कहाँ मानेंगे कहाँ नहीं मानेंगे। मृगो ने भीमा में भी श्लिष्ट लग रहा है, श्लिष्ट जो है इसलिए लग रहा है कि गिरी के दो अर्थ हो रहे हैं, या एक तरफ जा रहा है तो वो पर्वत जा रहा है, एक तरफ मेघ जा रहा है। अफलाम अपुष्पाम श्लिष्ट, पता नहीं यहाँ श्लिष्ट नहीं लग रहा है, कि हेतु नहीं आ रहा है। हो सकता है कि गुरुजी जैसे कुचर को तो इन्होंने व्युत्पत्तियां ही अलग अलग कर दी, क्वायम न चरती और कुत्सित चरती। जैसे फल का अर्थ हम लेंगे तो फलति यत तत्फलम और न अफला यही रहेगा दोनों में, उसका पर्यवसान अलग अलग जाके हो जाएगा, अर्थोत्पत्ति हमने चेंज नहीं की, ऐसा देख सकते हैं क्या? फल तो फल ही है, केवल फल को हमने कुछ बना लिया, कहीं कुछ बना लिया। जी, जहाँ पे अर्थ उपपत्ति जो है भिन्न भिन्न हो जाए वहाँ तो श्लिष्ट अलंकार, और जहाँ एक ही रहते हुए पर्यवसान अनेक चीजों में हो सकता हो वहाँ निश्चित।